นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานภาวนาหรือว่านั่งวิปัสสนานั่งสมาธินั่งสมถกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็คือให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาคือการฟังธรรมการนั่งสมาธินี้ไม่เกี่ยวกับลูกกับตาเกี่ยวกับหูคือเสียงนั้นถ่ายทอดไปทางเข้าทางหูเมื่อเข้าไปหูแล้วจิตดวงจิตผู้รู้มันคอยฟังอยู่ที่หูนั้นแต่คำว่าจิตใจนี้เป็นธาตุนามธรรมในขันธ์ 5พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ารูปหมายถึงตัวขา2แขน2ศีรษะ1นามหมายถึงจิต มีเวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำหมายสังขารคิดนึกปรุงแต่งเมื่อคิดนึกอะไรแล้วก็มีความรู้สึกไปตามอาการนั้นอาการของจิตนั้นมีอยู่4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาอาศัยอยู่ในรูปขันธ์คือตัวนี้โลกประขันนี้ธาตุทั้งสี่ปฐวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟความร้อนความอบอุ่นวาโยธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ประชุมเป็นก้อนเป็นหน่วยแล้วดวงจิตวิญญาณจิตผู้รู้อันนี้ก่อนที่จะมายึดเอารูปร่างกายอันนี้นั้นถ้าเป็นคนก็ตายจากภาวะเป็นคนแล้วแต่ชาติก่อนโน้นจึงเข้ามายึดถือเอาร่างมนุษย์ที่คนเราได้มาอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็ตายจากสัตว์แล้วจึงได้มาอาศัยเอาซึ่งรูปร่างกายอันนี้อันการตายมันเคยตายมานับไม่ถ้วนแล้วแต่มันก็ไม่เข็ดไม่หลับเพราะเจ้าอวิชชาจิตไม่รู้เป็นจิตหลงจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจนเรียกว่าอเนกชาติมันก็จำไม่ได้เพราะมันหลงลืมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ประพฤติทานศีลภาวนาให้พร้อมมูลละมันไม่รู้สึกละมันมัวเมาเมื่อพระพุทธเจ้าของเราตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจนได้มาตรัสรู้ในชาติปัจจุบันใต้ล่มไม้โพ พระองค์ระลึกคืนไปข้างหลังตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้คืนไปข้างหลังว่าพระองค์ได้มาเกิดมาตายเป็นอะไรต่อมิอะไรมากมายจนนับไม่ถ้วนจะนับเป็นกับเป็นกันจะนับเป็นอะไรก็นับไม่ได้มากมายแต่ก็มายุติในปัจจุบันชาตินี้ไม่ต่ออีกแต่คนเราธรรมดานั้นยังไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้ดียังไม่พ้นทุกข์นั้นชาติต่อไปข้างหน้าก็นับไม่ถ้วนอีกเราต้องทำชาติข้างหน้าให้จบลงไปด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารรวมกำลังตั้งมั่นลงไปแม้เราท่านทั้งหลายทุกคนการเกิดการตายมาในโลกนี้ก็นับไม่ถ้วนแล้วในอดีตถ้าจะนับจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่นฤพานมานี้ก็ 2,526 พรรษาแล้ว 2,000 ปี 2,000 ปีนี้ถ้าจะคิดเป็นเรามาเกิดมาตายแล้วก็มากอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ไปได้แต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านพ้นทุกข์ไปแล้วแต่พวกเราทั้งหลายยังท่องเที่ยวอยู่ยังหลงอยู่ยังสำคัญว่าในโลกนี้ยังมีความสุขอยู่มันจะเอาความสุขนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีความสุขในโลกนี้ในรูปนามตัวตนคนเรานั้นมันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์นั้นพอจะได้แต่ความสุขจริงๆน่ะมันไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือมันทุกข์มันมากกว่าสุขสุขที่คนเราสมมุติว่าเป็นสุขมันน้อยนิดเดียวแต่ทุกข์นั้นมันเต็มตัวเต็มโลกอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์กองทุกข์นั้นมันเต็มตัวอยู่ทั้งนั้นนอกจากทุกข์ที่เราแก้ได้บรรเทาได้ด้วยตนเองอันนี้ส่วนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆก็เยียวยาพยาบาลพ่นภัยไปถ้ามันมากกว่านี้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลการที่ไปนอนโรงพยาบาลนั้นก็มันไม่แน่ตลอดไปเราอย่าเข้าใจว่าเข้าไปแล้วหายเข้าไปแล้วตายนั่นมีเยอะเหมือนกันถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโรคที่เกิดในร่างกายมนุษย์คนเรานั้นโรคบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วกินยาก็หายไม่กินยาก็หายอันนั้นแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่หายแท้มันเพียงบรรเทาเลื่อนที่ไปหน่อยภายในร้อยปีก็กลับมาเจ็บมาไข้มาตายอีกเพราะว่าร่างกายสังขารนี่มันเต็มไปด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่สุขแต่จิตหลงของคนเรามันเข้าใจว่าเป็นสุขต่างหากโรคบางอย่างกินยาจึงหายบางอย่างก็ไปผ่าตัดหายก็มี ผ่าตัดแล้วตายก็มีบางคนบางองค์ค้นคว้าพิจารณาไปจนได้นิ้วในดีวันนี้ละได้แล้วพญาต่อไปนี่ข้าจะหายละมันจะหายอย่างใดคนแก่ชราเอานี่เนื้อดีออกแล้วก็ยังตายอยู่นี่แหละคือว่าพยาธิโลคาที่มันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนั้นเป็นเรื่องของรูปขันธ์ส่วนในทางรูปขันธ์นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านให้ปองกรรมฐานว่าถ้าถึงคราวแล้วมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนเน้นหนักไปในทางจิตใจคือให้ใจภาวนาให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก้ไขจิตที่เต็มไปด้วยราคะตัณหาให้เบาบางหมดสิ้นไปพระองค์แก้ทางในจิตเพราะต้นตอต้นเหตุมันไปจากนี้ที่มาเกิดเป็นรูปร่างได้เจ็บไข้ได้ป่วยมันมาจากจิตหลงมายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อมายึด เอาธาตุเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเรามันธาตุเหล่านี้มันของแตกของตายที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ก็คือว่าชั่วคราวท่านจึงเปรียบว่าเหมือนเราไปยืมของคนอื่นมาทำการทำงานนิดหน่อยสิ่งใดเราไม่มีไปยืมเขามาอีกไม่นานเราทำงานแล้วเราก็ส่งเขาส่งเจ้าของเดิมเขารูปขันตัวตนคนเราที่ได้มานี่ก็ยืมโลกมนุษย์เขาถ่ายเทกันมาโดยลำดับตัวเราได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าก็ได้ต่อกันมาอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรจำเป็นเราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเราได้กายวาจาจิตอันนี้มาแล้วข้อแรกก็คือว่าเอามาฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั่นแหละรู้เข้าใจว่าทางออกจากโลกจากวัฏสงสารนี้ไม่ใช่ที่อื่นต้องออกจากจิตใจนี้จึงสอนให้ภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นจะได้แก้ภายในจิตใจแน่ให้หลุดให้พ้นให้ออกไม่ให้หลงยึดอยู่ถืออยู่ในรูปในนามในกายในจิตในสมมุติโลกอันนี้เมื่อแก้ได้แก้หมดแล้วจิตอันนี้ก็ไม่มาลุ่มหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือว่าความสุขสะดวกสบายอันใดที่จิตใจเราหลงอยู่มันเลิกละออกไปได้หมดใจมันไม่เกี่ยวเกาะกังวลเดี๋ยวจิตใจมันหลุดพ้นนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายคลายออกหมดทุกอย่างทีนี้มันก็ไม่ติดไม่ข้องไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆเพราะอะไรก็ตามเป็นรูปท่านก็มองเห็นว่ารูปนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีชลาพยาธิมีทุกข์ไม่ใช่รูปของเราแม้มันจะมีอยู่ที่ตัวเราเป็นขาสองแขนสองตัวเราไปมาทางไหนก็เอาตัวนี้ไปก็ไม่ใช่ของเรายืมเขามาใช้ ใจดีก็มีประโยชน์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาก็เกิดประโยชน์ถ้าไปทำบาปทำอกุศลต่างๆก็ได้โทษให้ติดข้องอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาดวงจิตดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมาภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามกระแสของโลกโลกนั้นมันไม่ไปถึงไหนมันก็เกิดแก่เจ็บไข้ตายเท่านั้นเองมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นโยอย่างนี้ไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดก็เท่าๆกันไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่เชื่อก็ให้ดูอย่างนี้เราไปบ้านใดให้ถามดูว่าป่าช้าบ้านนี้มีไหมที่เผาศพมีไหมเขาจะตอบว่ามีมีคนตายไหมเขาก็จะตอบว่ามีจะเป็นฝรั่งมังค่าเป็นคนไทยคนอะไรก็ตามมันก็ถามเข้าไปเถอะมันก็ตายเหมือนกันตายเหมือนกันเกิดมาใหม่เหมือนกันเท่าๆกันมันวกเวกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาชี้แจงแสดงให้บำเพ็ญภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นจนไม่หวั่นไหวจนจิตใจของผู้นั้นกำหนดพิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองว่าการที่คนเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอยู่นี่เพราะจิตมันหลงจิตอวิชชาจิตไม่รู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วมันต้องแก่อย่างนี้อย่างนี้เจ็บเกิดมาแล้วมันจะต้องตายอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันหมดเมื่อมันรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปแตะต้องไม่ไปยึดเอาถือเอาเรียกว่าภาวนาอยู่ในใจชำระจิตใจดวงนี้ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่รู้ว่าโลกนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มันเกิดมันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายวุ่นวายอยู่ตามภาษาของจิตไม่รู้นั่นเองเมื่อจิตของผู้ใดรู้เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตดวงนี้มันก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของเรามีอย่างใดมันก็รู้เท่าทันได้อย่างไรมันก็รู้เท่าทันเสียไปมันก็รู้เท่าทันได้กับเสียท่านไม่ไปทุกข์ไปร้อนท่านภาวนาละกิเลสท่านล้างจิตใจของท่านให้สะอาดขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวสะอาดใหม่อย่างนั้นแหละใจที่ขาวสะอาดเป็นใจที่ไม่มีความโกรธให้ใครไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครแม้คนอื่นเขาจะอิจฉาพยาบาทดุดาว่าร้ายให้อย่างไรก็ตามดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราถ้าเราดูผิวเผินก็ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีแต่คนยกย่องสรรเสริญมันก็มีพวกหนึ่งพวกสาวกของพระองค์ก็เทิดทูนกราบไหว้บูชาพวกอิจฉาพยาบาทมันก็มีบางพวกก็พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็จ้างคนมาด่าไปไหนก็ด่าเก็บมาด่าหมดเลยในโลกที่เขาด่ากัน พระองค์ก็เฉยไม่หวั่นไหวบางคราวไปบิณฑบาตเขาเอาไม้เอาหนามทับทางไม่ให้เดินพระองค์ก็เฉยได้บ่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับเขานั่นแหละพระพุทธเจ้านะคนทำชั่วเสียหายให้ก็ไม่เบียดเบียนตอบใช้อุเบกขาเฉยเสียอย่างพระเทวทัตทั้งที่พระองค์บวชให้ก็ไม่ฟังคำคอยดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นยังไม่พอยังจะทำลายพระพุทธเจ้าเอาก้อนหินใหญ่ไปเตรียมไว้ที่เขาคิดสกูดไปเตรียมไว้เสร็จบนทางพระองค์ลงจากภูเขามาบ่อนที่สันสันนั่นพอพระองค์ผินหลังให้ลงไปก็เทวทัตมันหมอบอยู่คอยกลิ้งก้อนหินก้อนนั้นลงทับพระพุทธองค์ทัพพระองค์ก็ไม่สั่นหวั่นไหวไม่เลีกเดินธรรมดาก้อนหินก็กลิ้งลงไปพอไปใกล้จะถึงพระองค์มันก็เปลี่ยนทางไปอีกทางหนึ่งพระพุทธเจ้านั่นคือว่าเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายจนก้อนหินไปเองนะพระเทวทัตก็เสียอกเสียใจจะเอาให้พระพุทธเจ้าตายวันนี้ก็ยังไม่ตายไฟมรณะก็ไหม้หัวใจพระเทวทัตอยู่ตลอดเวลาอันนี้ล่ะคือว่าพระองค์นั้นมีจิตใจภาวนาอย่างแท้จริงเขาอิจฉาพยาบาทเขาจะเอาให้พระองค์ตายพระองค์ก็ไม่ตอบโต้ไม่หลบหลีกเอาจนก้อนหินหลีกไปเองนั่นแหละเป็นภาวนาเป็นวางขันธ์ทั้งห้าละความหวาดความสะดุ้งขนพองสยองเก้าได้หมดคือว่ากิเลสทางนั้นแหละอยากได้อยากตีอยากเป็นอยากมีอะไรต่อมีอะไรพระองค์เลิกละได้หมดถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชพระองค์ก็ไม่เอาข้าจะเอาเป็นนักบวชไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวเท่านั้นใจของพระพุทธเจ้านั้นจึงควรกราบไหว้บูชาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเป็นจิตใจอันเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์และเทวดาอินทร์ชมทั้งหลายให้มีความสุขอย่างเดียวพระพุทธเจ้าเกิดมานั้นไม่มีที่จะให้สัตว์ทุกข์เว้นเสียแต่เขาทำเขาเองทุกข์มันก็ไปสู่เขาเองที่จะเกิดจากพระองค์ไม่มี แต่ว่าคนเราธรรมดาไม่ภาวนาละกิเลสมันไม่อยู่มันไม่เอาอย่างนั้นเขาด่ามาก็ด่าตอบเขาตีประหารเราก็ตอบถ้าจะเกิดเขาจะมาฆ่าเราก็ฆ่ามันก่อนไปอย่างนั้นคือมันจิตอันนั้นมันไม่สงบจิตพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีอย่างนั้นเขาจะมาฆ่าสมมุติก็เขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าช่างมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาฆ่าให้ตายก็สบายเหมือนกันจะได้เข้าสู่นิพพานแล้วมันแล้วรู้แล้วรู้รอดไปหมดต้องมากลัวหิวข้าวหิวน้ำมานั่งภาวนาปวดหลังปวดเอวยากมีเขามาฆ่าให้ตายก็สบายไปอยู่เมืองนิพพานไม่มีใครฆ่าไปอย่างก็สบายอยู่ ฉะนั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอามันจริงเป็นโลกศิษย์สาวกของพระพุทธเจ้าอย่าไปท้อถอยวันไหนก็ตามคืนไหนก็ตามภาวนาในใจให้มันได้ตลอดเวลาคือได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดลมเข้าไปก็ภาวนามันได้ลมออกมาก็ภาวนามันได้คือความตั้งใจในใจนั่นแหละมันมีอยู่ตลอดเวลาท่านมีสติเตือนจิตเตือนใจเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วว่าสาวกของเราตถาคตนั้นต้องเป็นคนมีความเพียรต้องเป็นคนมีจิตใจความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันขยันในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสตราบใดเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ภาวนาเรื่อยไปทำคุณงามความดีเรื่อยไปไม่ได้มุ่งเอาอะไรต่อมีอะไรในโลกนี้อีกเอาภาวนาจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าคลายกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดจนกิเลสในจิตในใจหมดไปสิ้นไปนั่นแหละจึงจะรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบด้วยตนเองไม่ใช่ผู้อื่นรู้ให้เข้าใจให้การปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จะต้องทำเองละเองถอนเองกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจนี้ผู้อื่นจะมาเลิกมาละให้ไม่ได้เพราะเวลาเราทำตามอำนาจกิเลสนั้นมาเราทำเองความโกรธเราก็โกรธเองความโลภเราก็โลภเองความหลงเราก็หลงเองพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจให้นั่งภาวนาหลับตานึกบริกรรมพุทโธนึกถึงมรณะภัยความตายในใจของเราได้ทุกเวลาจนกระทั่งมันเพียงพอถอดถอนกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจในกายวาจาจิตนี้จนออกหมดไม่มีกิเลสความโกรธโลภหลงอยู่ในตัวในใจเลยนั่นแหละจึงจะเป็นทางพ้นจากทุกข์ออกจากทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกเพราะท่านแจ้งท่านพอแล้วท่านเลิกท่านละแล้วท่านปล่อยทิ้งแล้วท่านไม่เอามาอีกแล้วเหมือนเคละน้ำลายที่เราถ่ายออกไปบ้วนน้ำลายไปแล้วนะไม่ไปเก็บมาอมอีกไม่มาเอามากินอีกกิเลสในจิตใจของเราทุกคนถ้าเราภาวนาให้ดีแล้วมันก็มีแต่จะเลือกจะละจะถอนออกไปเท่านั้นแหละเมื่อถอนยังไม่ได้ละยังไม่หมดก็เพียรละไปทุกวันคืนเดือนปีไม่ประมาทผลที่สุดจิตที่ไม่ประมาทนั่นแหละจะเป็นดวงดีวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปในกายก็ไม่ให้มีในวาจาก็ไม่พูดในใจก็ไม่คิดคิดแต่ภาวนาละกิเลสอย่างเดียวผลที่สุดกิเลสที่มันท่วมจิตท่วมใจอยู่มันก็ หมดไปได้พ้นไปได้พระสาวกในครั้งพุทธกาลท่านไปสู่สวรรค์นิพพานมากมายเรียกว่านับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมากมายถึงกระนั้นก็ตามพวกเราทั้งหลายก็ยังไม่ไปพ้นทุกข์อย่างนั้นอยู่ยังหลงอีกอยู่ฉะนั้นเราต้องตั้งใจในพุทโธในใจภาวนาจนหลับหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาฝันร้ายฝันดีไม่เกี่ยวภาวนาพุทโธต่อไปภาวนามรณะกรรมฐานในจิตในใจต่อไปเร่งทำความเพียรภายในจิตนั้นไม่ให้จิตใจท้อถอยท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมันเกิดท้อถอยใจขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็เตือนจิตของตัวเองสอนจิตของเราดุด่าให้พระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอทำไมท่านสามารถอาถรรพ์ท่านก็เป็นเนื้อหนังมนุษย์ได้มาจากท้องแม่เหมือนกันทำไมท่านทำได้จิตเราตัวเรามันคาอะไรจึงเลิกไม่ได้ละไม่ได้ต้องใจมันลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาไม่ท้อถอยทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อตั้งใจประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดเจ่นตลอดการเวลามันจะเหลือความเพียรของผู้ปฏิบัติไปได้หรือไม่มีอะไรที่จะเหลือความเพียรไปได้เรามีความเพียรความหมั่นความขยันอยู่ในดวงใจไม่ท้อแท้อ่อนแอจิตใจดวงอยู่ภายในนั้นก็ย่อมมีกำลังมีความสามารถอาจนานความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมันหายไปเองความทุกข์ความร้อนใจหายไปเองเพราะภาวนาทำความเพียรละกิเลสอยู่เมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหมดไปสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมก็ย่อมปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ได้มีใครมายิบยื่นให้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโยนให้ไม่ใช่พระธรรมโยนให้ไม่ใช่พระสงฆ์โยนให้มันเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปมุ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตั้งใจให้มั่นอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดจิตก็ย่อมสบายกายก็สบายจิตก็สบายเมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนจนกระทั่งถึงขั้นจะแตกจะตายก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนคือไม่ใช่ใจมันตายไม่ใช่จิตเราตายธาตุดินเขาตายธาตุน้ำเขาแตกเขาตายธาตุไฟเขาแตกเขาตายธาตุลมเขาแตกเขาตายต่างหากจิตมันตายได้ที่ไหนจิตมันเหมือนอากาศเหมือนลมลมและอากาศใครจะไปทำลายได้ดังไฟใส่มันก็มีอยู่อย่างนั้นลมและอากาศใจของเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันอย่าไปกลัวมันตายจิตมันไม่ตายรูปร่างกายนั้นต่างหากมันแตกมันตายอยู่ทนไม่ได้ส่วนจิตใจเมื่อตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่ท้อไม่ถอยแลก็ย่อมขยับไปข้างหน้าเรียกว่าเดินหน้าไปเรื่อยๆเค คือภาวนาไม่ท้อถอยนั่นแหละเมื่อภาวนาไม่ท้อถอยมันก็มีแต่ยังไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปสิ่งใดยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไปสิ่งใดยังเลิกยังละไม่ได้แต่ว่ามีความเพียรความหมั่นอยู่ในใจก็ต้องเลิกได้ละได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างละองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสพร้อมทางวาสนาหมดแล้วสาวกเจ้าทั้งหลายสมัยก่อนโน้นเมื่อท่านได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมรณังเมภาวิสติท่านนึกท่านเจริญได้อยู่ในใจทุกเวลาผลที่สุดสิ่งที่ว่ายากมันก็กลายเป็นง่ายขึ้นมาพอจิตเราไม่สงบเอาจริงๆมันก็สงบได้มันไม่มีปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่จิตเราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายอยากได้มีแต่ความอยากได้การประกอบกระทําไม่กระทํามันก็ไม่ได้อยู่ดีๆนั่นแหละภาวะใจของเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเมื่อจิตไม่ท้อถอยแล้วก็ย่อมได้ย่อมถึงอยู่ในตัวเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาภายในจิตใจของตนนั้นอย่าไปโยนให้คนอื่นทำต้องโยนให้จิตใจของเราทำกายวาจาจิตของเราทำของเราปฏิบัติโยนให้รู้ได้เข้าใจในจิตใจของตนนี้ทีเดียวเมื่อเราทำตามปฏิบัติตามก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังภาลังเวลาวันคืนเดือนปีมันล่วงไปหมดไปสิ้นไป ไม่ใช่ว่าล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีที่มันล่วงไปสิ้นไปนั้นคืออายุสังขารของคนเรามันหมดไปสิ้นไปคืนหนึ่งหมดไปที่เราเห็นว่ามันแจ้งก็มันหมดไปคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็12ชั่วโมงหมดไปแล้วเมื่อมันหมดไปแล้วนะเอาคืนมาไม่ได้ฉันใดชีวิตของเราที่มันหมดไป12ชั่วโมงความแก่ชรามันจำลดทุดโทรมไปหมดไปสิ้นไป12ชั่วโมงเอาคืนมาไม่ได้ให้มองดูชีวิตร่างกายของเราทุกคนนั้นที่มันหมดไปจริงๆก็คือชีวิตของคนเรามันหมดไปความแก่ลุกไล่มาโดยลำดับทีนี้ไม่ใช่วันไล่แต่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ใกล้เข้ามา โรคภัยไข้เจ็บอันใดที่ยังไม่เกิดมีขึ้นมันก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะร่างกายสังขารมันหมดไปสิ้นไปตามวันคืนเดือนปีจงตั้งจิตเจตนาในใจของตนว่าเราจะภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจ โดยเฉพาะคือระลึกถึงความแตกดับทำลายซึ่งรูปขันธ์นามขันธ์อันที่คนเรายึดว่าตัวเราของเรานี่แหละโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ใช่อื่นไกลมันอยู่ในตัวมันอยู่ภายในมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการนึกถึงมรณะกรรมฐานคือความตายความแก่ความเจ็บไข้ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาจนกระทั่งให้บุคคลที่ไม่ภาวนาฝึกหัดจิตใจนั้นจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ท่านจึงให้กำหนดพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นบั้นสุดท้ายเราต้องมีความตายเป็นที่สุดหนีไม่พ้นอีกเหมือนกันอันมรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าท่านสั่งท่านตัดไว้ว่าจงนึกให้ได้ทุกลมหายใจทั้งเข้าและออกด้วยเมื่อลมเข้าไปโสดลมเข้าไปก็มองเห็นความตายว่ามันจะต้องไปสิ้นสุดที่ไหนหนอถ้ามันยังหายใจออกมาได้อยู่ก็จะว่ายังมีชีวิตจิตใจอยู่เราต้องตามดูลมหายใจเข้าออกให้ใจของเราผ่องใสสะอาดไม่ต้องขุ่นมัวด้วยเรื่องราวอารมณ์ใดๆทั้งนั้นถ้านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธก็ให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเพื่อเป็นที่สังเกตกับลมหายใจลมหายใจที่มันออกมันเข้าอยู่นี่มันก็ดับไปสิ้นไปมันหมดไปเป็นคราวเป็นคราวเป็นขณะอยู่ผู้ภาวนาจงเพ่งเล็งให้เห็นว่าทุกคนที่เกิดมานี่มีแต่ความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยจึงต้องภาวนาพิจารณาให้เข้าใจในจิตใจของตนเองไม่ต้องแส่สายล่มหลงไปในที่ต่างๆแต่พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ตรัสก็สอนไว้อย่างนั้นแต่จิตใจปุถุชนคนเราเรียกว่ามันฝืนธรรมดาไม่ได้ดูสภาพธรรมดามันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนฟองน้ำที่มันเป็นพองขึ้นมาแล้วก็ดับไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นชีวิตที่เราเกิดมาในโลกนี้มันก็หมดไปสิ้นไปมีแต่ความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราผู้ภาวนาก็ตั้งใจให้สงบระงับอดีต ก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงสิ่งใดไม่มาถึงสิ่งนั้นก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนทำจิตทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราทำใจให้ผ่องใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกตั้งใจของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเชื่อว่าเราภาวนาอยู่ตลอดกาลลมเข้าไปก็ภาวนาลมเข้าไปนั่นแหละลมออกมาก็ภาวนาลมออกมานั่นแหละเรียกว่าดูความเสื่อมไปสิ้นไปแห่งลมธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันสมมติว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละจนเห็นแจ้งว่าธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นธาตุมันไม่ได้ว่ามันเป็นของใครของเราตัวเราอันนี้เป็นความมาล่มหลงยึดมั่นถือมั่นเอาต่างหากถ้าสภาพของมันแล้วดินมันไม่ได้ว่าเป็นของใครน้ำมันไม่ได้ว่ามันเป็นของใครไฟลมไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตใจไม่สงบไม่แจ้งณภายในมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเราเวลาโลกนามกายใจอันนี้แตกดับไปจิตใจมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกระวนกระวายนั่นคือความไม่ได้กำหนดพิจารณาให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจของตัวเองต่อไปให้เรานึกเจริญให้ได้ภายในดวงจิตดวงใจไม่ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนอันประกอบด้วยความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรานี่อยู่ย่องให้รู้จักปล่อยวางเลิกละออกไปให้ใจขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวผ้าใหม่ซื้อมาใหม่เป็นผ้าใหม่ย่อมขาวสะอาดไม่มีอะไรเปื้อนเปอะเลอะเทอะจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านล้างท่านทำสะอาดอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปท่านก็รู้ว่านี่แหละอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดใครจะไปบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ได้ฟังเสียงเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาเป็นธาตุโลกธรรมดาอยู่ในโลกนั่งอย่างนี้เองเหตุนั้นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเราไปมาที่ไหนก็ตามตาดูหูฟังก็ต้องภาวนาไปทุกอย่างทุกประการจนจิตใจของเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในจิตในใจของตัวเองเท่านั้นจึงจัดว่าเป็นภาวนาที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาติดต่อนอเนื่องกันไปโดยลำดับดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง ตอนนี้ไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้ก็นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้รวมจิตใจของตนเข้ามาภายในจะมีเรื่องฟุ้งซ่านรำคาญอันใดอยู่ในใจเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้เลิกละปลดปล่อยอารมณ์ในใจที่มันค้างอยู่นั่นให้ออกไปหมดไปเอาใจน้อมนึกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์รัตนะทั้งสามนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราทุกๆคนรัตนะทั้งสามนี้เป็นแก่นแก้วแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเสียก่อนจึงมีพระธรรมมีในแต่บัดนี้องค์ของท่านก็ล่วงลับดับไปสู่นิพพานแล้วเหลือแต่พระธรรมวินัยที่เป็นปริยัติธรรมตั้งไว้ต่อหน้าเราท่านทั้งหลายนี้ให้ชื่อว่าตู้พระไตรปิฎกธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เราศึกษาเราเรียนจดจำอ่านแล้วจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็ไม่สายเกินไปแต่ว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ให้หนังสือปฏิบัติคือว่าผู้ปฏิบัติหมายถึงคนเราตัวเราทุกๆคนนี่เองตั้งใจนึกน้อมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคือว่าคุณพระพุทธเจ้ามีพุทธโธโดยย่อย่นย่อเข้ามาให้ใจเรานึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธในดวงจิตดวงใจให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาว่าดวงใจของเราทุกคนนั้นเมโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเรานี่เองภายในร่างกายอันนี้มีดวงจิตวิญญาณอยู่ในตัวนี้คนละดวงละดวงสิ่งนั้นคือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี้เรียกว่าเป็นธาตุนามธรรมนาฏนามธรรมนี้ไม่มีรูปร่างสีสันฐานเป็นดวงจิตดวงใจครองอยู่ในร่างกายของคนเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมีจิตใจดวงนี้ครองอยู่พาให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาได้ในที่ทั้งปวง อาศัยดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้เองพาให้เป็นไปเมื่อถึงเวลาภาวนาก็ให้จิตใจดวงนี้รำลึกอยู่ในคำว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าแม้ท่านจะล่วงลับดับขันไปแล้วก็ตามคุณธรรมคุณงามความดีของท่านที่ได้ประกอบกระทำไว้ยังมีอยู่ในโลกในพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องภาวนาทำใจของเราให้สงบระงับจึงจะเข้าใจในการปฏิบัตินี้จิตใจของเรานั้น จงสังเกตอยู่ในร่างกายสังขารของเรานี้แห่งเดียวไม่ต้องไปคิดว่ามันอยู่ที่โน้นที่นี่กายคือรูปร่างกายเรานั่งที่ไหนก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ในที่นั่นนั่นแหละคือดวงใจดวงจิตดวงใจนี้ไม่มีผู้ใดจะมาปั้นปรุงแต่งเอาให้เกิดในมีขึ้นดวงใจอันนี้มีมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วดวงใจอันนี้มีกิเลสความโกรธมีกิเลสความโลภมีกิเลสความหลงอยู่ภายในดวงใจอันนี้ตราบใดใจดวงนี้ยังมีกิเลสสามกองนี้อยู่ก็มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏสงสารอย่างนี้แหละเพราะจิตอันนี้มาสำคัญผิดคิดว่าในโลกนี้มีความสุขความสบายอยู่จิตอยากได้ความสุขอันเป็นสุขไม่มั่นคงถาวรเป็นสุขอันเรียกว่าเจือด้วยทุกข์มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนับตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ความทุกข์นั้นก็ได้แก่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปทุกข์ทุกข์เพราะหูได้ฟังเสียงทุกข์เพราะจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมอารมณ์เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นในเรื่องราวอายตนะทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านจึงให้รวมให้สงบเข้าไปโยภายในเอามโนธาตุมโนธรรมคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเหล่านี้และภาวนาลำลึกถึงคนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในเมื่อเวลาพระองค์ยังมีชีวิตชีวาอยู่ในโลกนี้ชื่อว่าเป็นศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกขึ้นชื่อว่าโลกใดในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่คือพระองค์ใหญ่สูงกว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่มาย่ำเยจิตใจของท่านท่านภาวนาดีเด่นจนหลุดพ้นออกจากกิเลสเหล่านี้คนเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนั้นกิเลสความโกรธมันครอบงำอยู่กิเลสความโลภความอยากความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆมันยังมีอยู่กิเลสความหลงหลงกายหลงใจหลงกิเลสราคะโทสะโมหะยังสำคัญผิดคิดว่ามันดีมันสบายพอใจอยู่ในเรื่องเหล่านี้เวลาภาวนาท่านจึงให้เลิกออกไปละออกไปปล่อยออกไปถอนออกไปจาโคสละมันออกไปให้ได้ปฏินิสโกปล่อยให้มันออกไปมุตติเอาจนหลุดจนพ้นได้เมื่อใดเวลาใดอนาลโยคือไม่ต้องเสียดายตายอยากกิเลสความโกรธโลภหลงนี้จงพยายามเลิกละออกไปแม้จะละไม่ได้ทีเดียวก็เพียรละไปทีละน้อยละน้อยได้แก่ว่าเราต้องภาวนาพุทโธในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งโยก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในจิตในใจไม่ให้จิตใจลั่วไหลไปที่อื่นเมื่อใจของผู้ใดมีความสงบระงับตั้งมั่นโยภายในตัวภายในใจของตนแล้วจนจิตใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเมื่อใจคนเราเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วย่อมมีใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อน เพราะว่าความสงบนั้นท่านว่าเป็นสุขไม่มีความสุขใดในโลกนี้จะมีความสุขเท่ากับความสงบความสงบนั้นแหละเป็นความสุขเมื่อใจผู้ใดยังดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่มันก็เป็นทุกข์ตลอดกาลถ้ามาภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้ดีแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในแม้กิเลสในใจจะมีอยู่ก็ตามเราไม่ต้องไปเชื่อไปเลื่อมใสกับกิเลสที่เคยเป็นมาแล้วให้เห็นว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ความเกิดก็เป็นของเก่าหันและเกิดมาแล้วความแก่ชรามันก็เป็นของเก่าแก่อยู่อย่างนี้แหละ